jak ja pójdę. A my za cię oro, a mój ropa bel. Nie widzi ci fama, a ta i biegł tak do sen. Ale jak miał papel, jest tu mnie podejrzan. Jest to kamienia do luka. Jest to kamienia do luka. DJ Aldo Júnior. Vou falar assim. O importante é minha coroa sorrir. DJ Aldo Júnior. Vou falar assim. O importante é minha coroa sorrir.